9สเหตุอนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตารูปเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตตาเล่าเวทนาเป็นอนัตตาละถึงสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตตาเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสเหตุอนัตตสูตรที่9จบอานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์เรื่องเกิดขึ้นที่อารามในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธความดับแห่งธรรมเหล่าไหนพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์รูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งรูปนั้นเราเรียกว่านิโรธเวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งเวทนานั้นเราเรียกว่านิโรธสัญญาไม่เที่ยงละถึงสังขารไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งสังขารนั้นเราเรียกว่านิโรธวิญญาณไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งวิญญาณนั้นเราเรียกว่านิโรธอนันทสูตรที่10จบอนิจจวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนิจจสูตร2. ทุกขสูตร 3. อนัตตสูตร 4. ยถานิจจสูตร 5. ยังทุกขสูตร 6. ยถานัตตาสูตร 7. สเหตุอนิจจสูตร 8. สเหตุทุกขสูตร 9. สเหตุอนัตตสูตร 10. อนันทสูตรภาระวรรคหมวดว่าด้วยภาระ 1. ภาระสูตรว่าด้วยภาระเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระและการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังละถึงภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าภาระนั้นได้แก่อุปาทานขันธ์